Заняткі ў саматужнай школе ішлі сваёю чаргою. Яны дапамагалі Лабановічу вызваляцца ад лішніх думак і непатрэбных настрояў. Праз некаторы час выявілася, што вучні старэйшай групы настолькі пасунуліся наперад у навучанні, што ўжо можна было гаварыць і пра іх экзамены. Гэта акалічнасць асабліва ўзрадавала Тодара Бервенскага. І хлопцы сталі займацца яшчэ старанней. Паўставала адно пытанне. Ад якой школы пасылаць іх на экзамены? Выпадак з Лідачкаю прымушаў Лабановіча ставіцца болей прадбачліва і адказна да сваіх выхаванцаў. Найлепшае выйсце – перагаварыць з мясцовым настаўнікам і заручыцца яго згодаю прадставіць на экзамены хлопцаў Лабановіча як сваіх, як вучняў Стаўбуноўскай школы. Не было падставы думаць, што Стаўбуноўскі калега не згодзіцца з гэтым. Але наперадзе была яшчэ ўся зіма. Хопіць часу, каб вырашыць гэта пытанне, абы толькі нішто не парушала наладжанай работы і тых планаў, што былі ў Лабановіча. Вечарам, калі ён заставаўся адзін, апаноўвалі розныя думкі. Ён выходзіў з дому праветрыцца і ў самоце аб усім падумаць, усё абмеркаваць. Неразлучна спадарожыў яму ў думках вобраз Лідачкі і ўсе тыя падзеі і малюнкі, што злучаліся з ёю. І дзяўчына была для Лабановіча зараз такой мілай, такой прывабнай, дарагой, як і ўсё, што адыходзіць ад нас і не варочаецца. Ёй трэба напісаць пісьмо, напісаць прыязна, шчыра, праўдзіва. Вечарам ён сядзе за стол, запаліўшы просценькую сялянскую лямпу, і будзе пісаць пісьмо. Яно ўжо складалася ў мыслях. З пагулянкі Лабановіч вярнуўся ў змярканне, пераступіўшы парог свае школы, ён заўважыў постаць чалавека за вучнёўскім сталом. У хаце было зусім ужо цёмна, і пазнаць незнаёмага было трудна. І як жа здзівіўся Андрэй, калі пачуў так добра знаёмы голас і словы прывітання. «Няхай не падзе на цябе цень бярозы, пад якой сядзеў грэк!» «Янка!» – вывукнуў Лабановіч, і на прывітанне прыяцель адказаў: «Няхай не апынешся ты ў становішчы сабакі, што сядзіць на плоце!» Такія былі ў іх агаркаўскія прывітанні. «Не чакаў мяне?» – запытаў Янка, выходзячы з цемнаты насустрач Лабановічу. «Прызнацца, такі не чакаў», – з ноткаю здзіўлення сказаў Андрэй. «А я, бачыш, тут як тут. Маладзец, што прыйшоў. Заўсёды рад бачыць цябе, пэўна, не з пустымі рукамі, а з афарызмамі прыйшоў». «Не, брат, не з афарызмамі, а з нечым болей важным». Лабановіч пачаў крыху трывожыцца. Янка дастаў з бакавой кішэні ліст паперы, сеў бліжэй да цьмяна гарэўшай лямпы, да яго падсеў Лабановіч. У гары на разгорнутым лісце паперы былі напісаны ад рукі, а потым адбіты на шапірографе два словы: «Таварышы настаўнікі», а далей ішоў тэкст звароту: «Група нашых таварышаў-настаўнікаў, якія сабраліся летам гэтага года ў сяле Мікуцічы для абмеркавання сваіх прафесіянальных інтарэсаў, асабістых і школьных, зволена з настаўніцкіх пасад бяздушнымі чыноўнікамі-бюракратамі. Ні расследавання, ні суда над імі не чынілі, угледзеўшы, як відаць, у сходзе настаўнікаў бунтарства і крамолу. Мы самым катэгарычным чынам пратэстуем супраць такой паліцэйска-бюракратычнай расправы над нашымі таварышамі і калегамі. Мы зварачаемся да ўсіх настаўнікаў Мінскай губерні выказаць самы рашучы пратэст з поваду расправы над нашымі калегамі. Пасады зволеных настаўнікаў аб'яўляюцца пад байкотам. З пачуцця таварыскай салідарнасці ніхто з настаўнікаў не павінен займаць месцы зволеных таварышаў, каб не пераходзіць у лагер іх ворагаў. Унізе было напісана ад групы настаўнікаў мінскай губерні. Скончыўшы чытаць адозву, Янка запытаў: «Што? Бачыў, кум, сонца?» Лабановіч паківаў галавою, і трудна было зразумець, ці рад ён быў, ці не рад. «Не ведаю, браце, якое гэта сонца». «А як все ж такі расцэньваеш ты гэты дакумент?» «Дадатна», – крыху падумаўшы, адказаў Лабановіч. «Справа, браце, у тым, што, як кажуць, не звяліся яшчэ багатыры на нашай зямлі. Нас пазвальнялі, а вось знайшліся паміж нашаю братвою людзі, аб якіх мы нічога не ведаем, і якія не мірацца з нашым звальненнем, заступаюцца за нас, пратэстуюць, і наша справа такім чынам набывае пэўны водгук. Вось у чым дадатнасць адозвы, невядома чыёй рукою напісанай. Для нас жа асабіста, як табе сказаць, быць можа, гэты дакумент пагаршае наша становішча. Всё, што не робіцца, робіцца к лепшаму», – заўважыў Янка. «Але ты кажаш праўду. Нам гэта адозва можа пашкодзіць. Мне ўжо казаў цвілы паштавік: «А ці не ваша, васпане, гэта работа? Ці не вы самі напісалі адозвачку?» Так могуць паставіцца і нашы следчыя. А таму трэба ўсё гэта ўлічыць і ўнесці некаторыя дадаткі ў наш допыт. У кожным разе адозву трэба занесці пад выварат, недобра будзе, калі яна пападзе ад нас у рукі паліцыі». Сябры зараз жа апрануліся і пашыбавалі ў лес, каб палажыць у скарбонку тое, што Бог паслаў. Скарбонкаю называлі яны дзярвяную невялікую скрынку, залітую зверху смалою, каб не гніла. Як толькі звярнулі яны з дарогі ў лес, Лабановіч раптам спыніўся. «Стой», – сказаў ён ціха, – «скажы, яким чынам папала да цябе адозва? Дзе ты яе ўзяў?» «Хацеў сказаць табе пра гэта, і сказаў бы, ды ўсё не было зручнага моманту. Быў я сягоння на пошце. Гэты самы паштар Уласік адвёў у бок і перадаў мне яе. Пытаюся, дзе ўзяў?» Ён толькі падняў палец угору і прашаптаў: «Маўчы». А потым пачаў пасмейвацца, ці не самі мы пісалі зварот да настаўнікаў. «Цікава», – прамовіў Лабановіч. «А ці не думаеш ты, што гэты паштавік – паліцэйскі агент? Можа, знарок далі яму адозву з тым, каб ён падсунуў нам? А навошта ім так рабіць? Які сэнс у гэтым?» «А сэнс можа быць такі, калі паліцыя дазнаецца, што ён перадаў адозву табе, і нам яна стала вядома, дык зробіць вобыск, каб мець супраць нас у ліку». «Чорт іх ведае», – сумеўся Янка, – «усё можа быць. А мо проста гэты паштавік – праўнук гогалеўскага паштмайстра, які любіў свежыя весткі», – сказаў Янка. «Адным словам, дружа, так ці ся, калі вуха будзем трымаць чуйна, а вочы зорка. А калі павядзецца з боку следства гутарка аб звароце да настаўнікаў, дык гавары, адозву бачыў і чытаў, а спытаю, дзе ўзяў, кажы, на пошце чыноўнік даў». «Чыноўніка, браце, змешваць сюды не трэба. Можа, ён хлопец шчыры і толькі прыкідваецца дурачком», – заўважыў Янка. «Ты праўду кажаш», – згадзіўся Лабановіч. «Лепш сказаць тады, што адозву прыслалі па пошце ў канверце як пісьмо. А да чыноўніка будзем прыглядацца. І ў гутарцы з ім лішняе слова не гаварыць. Калі ж ён паліцэйскі агент і правакатар, тады можна сказаць, што адозву даў ён». У лесе было ўжо зусім цёмна, калі прыяцелі прыйшлі пад выварат. Лабановіч добра ведаў патайны куточак, дзе была схована скрынка. Янка стаяў тут жа, хацеў выказаць нейкую думку, але ўстрымаўся. Сілуэт Лабановіча ледзь-ледзь вырысоўваўся з цемры. Некалькі хвілін ён увіхаўся каля патайнога закавулачка пад выворатам, пакуль не намацаў скрынку. Ён злёгку падцягнуў яе, каб зручней было адчыніць вечка. Нарэшце адозва была схована ў скарбонцы. Лабановіч наўгад, бо нічога не было відаць, прыгладзіў пясок, вылез пад вывароту і сказаў: «Гатова?» «Ведаеш, Андрэй», – парушыў лясную глухмень Янка, – «крыху нават рамантычна». Потым ён змяніў тон і прамовіў: «А што было б, каб у гэтую хвіліну наскочыла паліцыя і гаркнула рукі ўгору? Дык вось вы, галубчыкі, і асвяцілі б нас ліхтарыкамі». Так бывае ў прыгодніцкіх раманах, а жыццё стварае такія сітуацыі, што і прыдумаць нельга, – адказаў Лабановіч. «А ўсё ж такі, Андрэй, цікавы твой куток. Ну далі бог, цікавы». Не спяшаючыся, асцярожна прыбіраліся сябры густым лесам на дарогу. «Заўтра завідна прыйду сюды наводзіць парадак пад выворотам, каб надаць яму першапачатковы выгляд», — сказаў Лабановіч і дадаў: «Все ж такі, Янка, цікава жыць на свеце». «На гэты выпадак я прыдумаю афарызм», — азваўся Янка. Ранічкаю на заўтра ён падаўся ў стаўбуны і, паціскваючы на развітанне руку сябра, выказаў афарызм: «Смерть – пачатак новага жыцця».